प्रशिक्षण आपने अनिवार्य बताया, लेकिन राजधान का प्रशिक्षण भी वो तो देना चाहिए। वहाँ से नौसन्यासी परिवार वाले उनको अपने बच्चों के प्रति काम से दृष्टि रखनी चाहिए। दो मिनट बात करना चाहिए। जीवन में जितना संतुलन हो उतने ही संभावना सुख की बढ़ती जाती, जितना असंतुलन हो उतने ही दुख का उपाय हो जाता है। गहरे देखने पर असंतुलन ही दुख है, संतुलन सुख। और संतुलन सबसे बड़ी कला है, इसलिए हमने इस देश में संतुलन को संयम कहा। संयम का अर्थ है ठीक दो विरोधों के बीच में स्थित हो जाना, दो अतियों के बीच में मध्य को खोज लेना। मन की आदत अति की तरफ जाने की है, एक्सट्रीम की तरफ जाने की। मन हमेशा एक कोने से दूसरे कोने पर जाना चाहता है, बीच में नहीं रुकना चाहता। अगर आप हिंसक हैं तो मन आपसे पूरी हिंसा करवाएगा, और जब आप हिंसा से उबेंगे तो आपको विपरीत दिशा में अति पर ले जाएगा। हिंसा की एक अति है दूसरे को मिटाना, और हिंसा की दूसरी अति होगी स्वयं को मिटाने में लग जाना। दूसरे को मारते थे फिर खुद को मारने लगे, लेकिन बीच में न रुकेंगे। बुद्ध ने कहा है भोगी जब कभी भोग से उठ जाता है तो तत्क्षण योगी हो जाता है। पहले अगर शरीर के सुखों के लिए पागल था तो अब शरीर को दुख देने के लिए आतुर हो जाता। पहले अगर चलता था तो रास्तों पर फूल चाहता था, अब अपने हाथ से कांटे बिछा लेता। पहले अगर स्वाद में रुचि थी तो अब भोजन को जब तक बेस्वाद न कर ले तब तक नहीं करता है। पहले अगर वस्तुओं से प्रेम था तो अब नग्न खड़ा हो जाता है। मन एक अति से दूसरी अति पर जाता, जैसे घड़ी का पेंडुलम एक कोने से दूसरे कोने पर जाता, बीच में नहीं रुकता है। बीच में रुक जाए तो घड़ी रुक जाए। एक कोने से दूसरे कोने पर जाने में ही घड़ी की गति है, घड़ी चलती। और जब घड़ी का पेंडुलम बाएं तरफ जाता है तब आपको दिखाई पड़ता है बाएं तरफ जा रहा है, लेकिन जो गहरा देख सकते हैं उनको ये भी दिखाई पड़ता है कि बाएं तरफ जाने में घड़ी का पेंडुलम दाएं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा हो रहा है। जब बाएं जा रहा है पेंडुलम तो दाएं तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, और जितना बाएं जाएगा उतनी ही छलांग फिर दाएं की तरफ भर सकेगा। जब दाएं जाएगा तब बाएं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी करेगा। ये सूत्र बहुत समझ लेने जैसा है, क्योंकि जब भी तुम प्रेम की तरफ जाते हो तुम घृणा की शक्ति इकट्ठी करते हो, जब तुम भोग की तरफ जाते हो तब तुम योग की शक्ति इकट्ठी करते हो, और जब तुम्हारा मन चोरी की तरफ जाता है तब दूसरे कोने पर तुम अचोर होने की तैयारी भी शुरू कर देते हो। जब तुम दान देते हो तभी तुम शोषण के लिए भी तत्पर हो जाते हो। जो गहरे देखेगा उसे दिखाई पड़ेगा कि मन जो कि सदा विपरीत में डोलता है, एक अति से दूसरी अति, ये स्वाभाविक है। और जब तक मन डोल रहा है तब तक तुम दुख में रहोगे, तुम्हारे दुख बदल जाएंगे। भोगी का दुख है, त्यागी का भी दुख है। भोगी को नहीं दिखाई पड़ता कि त्यागी का दुख क्या है, क्योंकि भोगी को तो त्यागी में सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। त्यागी को दिखाई पड़ता है कि भोगी के क्या सुख हो सकते हैं। मेरे पास सन्यासी भी आते हैं, संसारी भी आते हैं। संसारी सदा लोलुप नजरों से देखता है सन्यासी की तरफ कि किस आनंद में जी रहा है। सन्यासियों को मैं जानता हूं जो 40, 30, 50 वर्ष से सन्यास में रहे, जिन्होंने सब छोड़ दिया है, उनके दुख का तुम्हें पता नहीं। उनके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है और वो सोचते हैं संसारी बड़ा मजा, बड़ा भोग कर रहे हैं। एक वृद्ध सन्यासी ने मुझे कहा, जिनकी उम्र कोई 70 वर्ष है, कि 50 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली, सब छोड़कर सन्यासी हो गए। अब किसी से कह भी नहीं सकते कि 50 साल से एक ही बात मन में बनी रही कि कहीं भूल तो नहीं करती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार को बिना जाने ही मैं छोड़ आया और वहां सुख हो और यहां कोई सुख मिला नहीं। निकले थे परमात्मा को खोजने, संसार तो छूट गया हाथ, परमात्मा की कोई पग ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। इस सन्यासी का दुख तुम न समझ पाओगे। इसने किसी आशा में छोड़ा था, वो आशा पूरी नहीं हुई। इसने कोई सौदा किया था, जो हाथ में था वो चला गया और जो आने वाला था वो अब तक आया नहीं। अब जीवन चुक रहा है, 70 वर्ष उम्र हुई और अब ऐसा लगता है दोनों तरफ से गए, न संसार मिला न संन्यास मिला। माया मिली न राम, वैसी गूंज इस सन्यासी के मन में गूंजना स्वाभाविक है। ये मन का स्वभाव है कि तुम जहां हो वहां दुख देखता है और तुम जहां नहीं हो वहां सुख देखता है। झोपड़े में रहने वाले को दिखाई पड़ता है महलों में सुख, लेकिन महलों में रहने वालों ने कहा है कि महल जब तक न छोड़ा तब तक उन्हें सुख न मिला। बुद्ध और महावीर राजपुत्र हैं, वो महल छोड़ते हैं, त्यागते हैं। निश्चित ही उन्हें झोपड़े में कुछ दिखाई पड़ रहा होगा जो झोपड़े में रहने वाले को नहीं दिखाई पड़ता है। विपरीत अति निमंत्रण देती है और विपरीत अति पर जाने का अर्थ है कि मन डोलता रहेगा, मन की घड़ी चलती रहेगी। बहुत लोगों के पिछले जीवन में झांकने के बाद एक अनूठा सूत्र मुझे समझ में आया और वो ये कि जो लोग पिछले जन्म में सन्यासी रहे हैं वो इस जन्म में परम भोगी हो जाते, और जो लोग पिछले जन्म में भ्रष्ट भोगी थे इस जन्म में सन्यासी हो जाते। तब बड़ी हैरानी मालूम पड़ती, होना तो उल्टा चाहिए तार्किक दृष्टि से। अगर पिछले जन्म में आप सन्यासी थे तो उसी श्रृंखला में आपको और बड़ा सन्यासी इस जन्म में होना चाहिए। ये तो तर्क सीधा है, गणित है, लेकिन हालत उल्टी है। जब भी मैं देखता हूं किसी महाभोगी को और उसके पिछले जन्म में झांकता हूं तो लगता है पिछले जन्म में वो त्यागी रह चुका है, उसका मन एक अति को छू चुका, अब इस जन्म में दूसरे अति को छू रहा है। साधारणता ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी पिछले जन्म में पुरुष था वो इस जन्म में भी पुरुष हो, जो स्त्री थी वो स्त्री हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो पुरुष था वो इस जन्म में स्त्री हो जाता, और इस जन्म में जो स्त्री है वो पिछले जन्म में पुरुष थी। अगर आप पिछले जन्म में स्त्री थे तो आपके मन में ये सुख की आशा बनी ही रही कि सुख तो पुरुष भोग रहे हैं, स्त्रियां तो सिर्फ दुख भोग रहे हैं, इसलिए आप पुरुष होने की आकांक्षा को अर्जित कर रहे हैं। लेकिन पुरुष भी गहरे में आपके प्रति ईर्ष्या से भरा है, कहे या न कहे। स्त्रियां कह देती हैं, ज्यादा साफ सुथरा है उनका हिसाब कि वो नहीं चाहती कि स्त्री हो, परमात्मा करे कि वो पुरुष हो जाए। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, नहीं तो लोग हंसेंगे क्योंकि ये पुरुषों का समाज है। लेकिन पुरुष भी गहरे में स्त्री के प्रति ईर्ष्या से भरा है, न तो वैसा सौंदर्य है उसके पास, न वैसा सुगढ़ शरीर है उसके पास, और न वैसे सुख को भोगने की क्षमता उसे मालूम पड़ती जैसा स्त्री के पास। स्त्री कम असंतुष्ट होती, पुरुष ज्यादा असंतुष्ट होता है। स्त्री को थोड़ा भी मिल जाए तो राजी होती, पुरुष को कितना भी मिल जाए तो राजी नहीं होता। स्त्री की मांग बहुत बड़ी नहीं है, उसका छोटा सा घर, उसका छोटा सा आंगन उसका राज्य बन जाता है। पुरुष की मांग इतनी विराट है कि सिकंदर जैसा साम्राज्य भी हो तो भी आंगन पूरा नहीं होता, छोटा रह जाता। स्त्रियां कम पागल होती हैं, पुरुष ज्यादा पागल होते हैं। स्त्रियां कम आत्मघात करती हैं, पुरुष ज्यादा आत्मघात करते हैं। स्त्रियां ज्यादा स्वस्थ रहती हैं, पुरुष ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये सिर्फ पुरुषों का ख्याल है कि पुरुष ज्यादा मजबूत है स्त्रियों से, सिर्फ ख्याल है। अगर आप चिकित्सकों से पूछें तो वो कहेंगे स्त्रियां ज्यादा मजबूत है, पुरुष की मजबूती कम सिर्फ दिखाई पड़ती। इसलिए दुनिया में विधवाएं ज्यादा दिखाई पड़ती, विधुर कम, क्योंकि पुरुष पहले विदा हो जाते। 4 साल औसत उम्र ज्यादा है स्त्रियों की सारी पृथ्वी पर पुरुषों से। अगर आप 70 साल जिएंगे तो आपकी पत्नी की संभावना 74 साल जीने की। वो कम बीमार पड़ेगी, ज्यादा स्वस्थ रहेगी और उसके पास रेसिस्टेंस की, प्रतिरोध की बड़ी क्षमता है। आप थोड़ा सोचें, एक पुरुष 9 महीने तक गर्भ को खींच सकता है? असंभव, उसके शरीर की क्षमता नहीं। वो स्त्री की ही क्षमता है एक नए जीवन के बोझ को 9 महीने तक खींच लेना। और 9 महीने पर भी गर्भ समाप्त कहां होता है? सिर्फ बाहर आता है, फिर बाहर खींचना शुरू होता है। पुरुष के मन में भी ईर्ष्या जगती है, कहीं गहरे अचेतन में वो स्त्री होना चाहता है और इसलिए अक्सर जन्मों में योनि बदल जाती है। ऐसा ही जीवन के सभी पहलुओं पर, मन डवाडोल रहे तो ही जी सकता है, संतुलित हो जाए मन खो जाता है, जहां मन खोता है वहीं समाधि है। अब मैं आपके प्रश्न को लूं, बच्चों को निश्चित ही तर्क में प्रशिक्षित करना है, गणित में प्रशिक्षित करना है, उनका मस्तिष्क साफ सुथरा हो, प्रतिभाशाली हो, सक्षम हो, उनकी प्रतिभा बढ़े। बच्चों को पशुओं की भांति नहीं छोड़ देना है। पशुओं के जीवन में कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। पशुओं के जीवन में एक भोलापन, लेकिन भोलापन मूढ़ता का है, भोलापन संतत्व का नहीं। एक सरलता है, लेकिन सरलता मजबूरी की है, उपलब्धि की नहीं। पशु इसलिए सरल है कि चालाक नहीं हो सकते, संत इसलिए सरल नहीं है कि चालाक नहीं हो सकता। चालाक हो सकता है, नहीं होता, वो उसका अपना निर्णय है। और जो भी आपका अपना निर्णय है वही आपके जीवन को आत्मा देता है। पशुओं के पास आत्मा है लेकिन उस अर्थों में नहीं जिस अर्थ में मनुष्य के पास आत्मा है, क्योंकि मनुष्य अपना निर्णय लेता है। अगर आप चोर हो ही ना सके तो आपके अचोरी का क्या मूल्य है? अगर आप क्रोध कर ही ना सके तो आपकी करुणा का क्या अर्थ? विपरीत आप कर सकते फिर भी नहीं करते, ये जो आपका अपना न करने का निर्णय, यही आपकी आत्मा को निखारता है, धार देता है, तेजस्विता लाता है। तो पशु जैसा भोलापन नहीं चाहिए, संतों जैसा भोलापन चाहिए। बच्चे को प्रशिक्षित करना होगा ताकि मनुष्य की सारी चालाकी को वो जाने, मनुष्य की सारी उपद्रव की जो दुनिया है उससे परिचित हो, उस अनुभव से गुजरे। लेकिन अगर इतना ही किया गया तो एक असंतुलित व्यक्तित्व पैदा होगा, तो बुद्धि तो प्रखर होगी, हृदय बिल्कुल सूना होगा, गणित तो साफ होगा, प्रेम बिल्कुल धुंधला होगा। मिटा तो सकेगा लेकिन बना ना सकेगा, जीत तो सकेगा लेकिन हार ना सकेगा। और जो आदमी सिर्फ जीत सकता है वो आदमी पूरा आदमी नहीं, क्योंकि जीवन के कुछ आयाम है जो हारे हुए को मिलते हैं। संसार तो जो जीतता है उसको मिलता है, परमात्मा उसको मिलता है जो हारना भी जानता है। धन तो उसे मिलता है जो जीतता है, प्रेम उसे मिलता है जो हारता है, हार की भी अपनी विजय है। लेकिन गणित और तर्क तो सिर्फ जीतना सिखाते, हारना ध्यान सिखाता है। गणित और तर्क तो संसार में कैसे हम परिग्रह को बढ़ा लें, कैसे संपदा ज्यादा हो, साम्राज्य बड़ा हो, इसकी कला देते हैं। ध्यान कैसे हमारी आत्मा का राज्य बड़ा हो, कैसे चेतना विस्तीर्ण हो जाए, सारे आकाश को छा ले, उसकी कला है। अगर अकेला गणित और तर्क और बुद्धि ही बच्चों को सिखाई गई तो वे बच्चे पंगु होंगे, पैरालाइज्ड होंगे, लकवा खाए हुए होंगे, जैसे उनका एक अंग तो चलता हो और दूसरा अंग न चलता हो। उनके जीवन में पूर्णता ना होगी, वे समग्र ना होंगे, उनका एक पैर सदा बंधा रहेगा, उनका जिंदगी एक लंगड़ी दौड़ होगी। क्योंकि और लोग भी लंगड़े हैं इसलिए पता नहीं चलता। बच्चों का एक खेल होता है लंगड़ी दौड़, जिसमें एक पैर दूसरे के एक पैर से बांध दिया जाता, एक ही पैर से भागना पड़ता। करीब करीब हमारी जीवन की व्यवस्था ऐसी लंगड़ी दौड़ ही है, जिसमें हम एक पैर से भाग रहे हैं, फिर हार जाते हैं, टूट जाते हैं, मिट जाते हैं, तो आश्चर्य नहीं। ध्यान दूसरा चरण है। तो जैसे ही बच्चे को हम बुद्धि की शिक्षा दें, वैसे ही ध्यान की भी शिक्षा दें। जैसे जैसे बच्चा विज्ञान को समझे, वैसे वैसे धर्म को भी समझे, और जैसे जैसे उसका मस्तिष्क निखरे, वैसे वैसे उसके हृदय में भी प्रकाश आए। वो जाने ही नहीं, हो भी, उसके पास चीजें ही ना बढ़े वो भी बढ़े, उसके बाहर का ही फैलाव ना हो, भीतर की भी गहराई हो। जिससे वृक्ष उठते हैं आकाश की तरफ, लेकिन जड़ें चली जाती हैं भीतर की तरफ, और जितनी जड़ें गहरी जाती हैं उतना ही वृक्ष ऊपर आकाश की तरफ जाता है। तुम ऐसे वृक्ष हो जिसके पास जड़ें नहीं, तुम बस बाहर और ऊपर की तरफ जा रहे हो, भीतर और अंदर की तरफ जाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, इसलिए तुम प्रतिपल कप रहे हो। जरा सा हवा का झोंका आता है कि तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जड़ें नहीं। तुम्हारे पास अगर जड़ें होती, गहरी पाताल को छूती, तो तुम तूफानों को निमंत्रण देते, और जब तूफान आता तब तुम्हारे आनंद का कोई ठिकाना ना होता, तभी तुम्हारे उत्सव का क्षण होता, तब तुम नाचते, क्योंकि तूफान चुनौती देता है, और चुनौती की पृष्ठभूमि में ही तुम्हें अपने होने का पूरा पूरा पता चलता है, उसके पहले पता नहीं चलता है। तब तुम तूफान को धन्यवाद देते और कहते कि अक्सर आया करो, अभी छोटा सा हवा का झोंका और तुम घबराते हो कि मौत आ गई, तुम चिल्लाते हो कि भगवान बचाओ। तुम भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि तूने तूफान भेजा, तुम भगवान से कहते हो कि बचाओ, इस तूफान से छिपाओ। तुम डरे हो क्योंकि तुम्हारे पास जड़े नहीं, जड़े भीतर की तरफ जाती, जितनी जड़ें भीतर जाएंगी उतना ही तुम्हारा बाहर का फैलाव सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान एक अर्थ में तो बुद्धि के विपरीत है, जैसे जड़ें एक अर्थ में वृक्ष के विपरीत है, वृक्ष ऊपर जाता जड़ें नीचे जाती, दोनों की दिशा विपरीत है। इस अर्थ में ध्यान बुद्धि के विपरीत है, लेकिन एक अर्थ में जड़ों के ऊपर ही वृक्ष का सारा फैलाव खड़ा है, विपरीत नहीं है। ध्यान के ऊपर ही बुद्धि की सारी गरिमा निर्भर होती, इसलिए जो बुद्धि बुद्ध के पास है वैसी बुद्धि आइंस्टीन के पास नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध के पास बुद्धि का ऊपरी जाल ही नहीं है, भीतर जलता हुआ ध्यान का दिया भी है। उस भीतर ध्यान के दिए से बुद्धि आलोकित थी, इसलिए बुद्धि जो भी कर सकती थी गलत वो नहीं कर पाएगी, ध्यान का दिया उसे नियोजित रखेगा, ध्यान का दिया सदा मार्गदर्शन देगा, इसलिए बुद्धि भटक ना पाएगी, ये घोड़े बुद्धि के कहीं भी भागकर किसी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, भीतर सारथी बैठा हुआ है, वो प्रज्ञावान ध्यान भीतर का मालिक है। बच्चे को बुद्धि भी दो, बच्चे को ध्यान भी दो, उसे जड़ें भी दो, आकाश में फैलाव भी दो, और ये ध्यान रखो कि दोनों के बीच संतुलन बड़ी बात है। कोई भी अंग ज्यादा ना हो पाए, कोई भी अंग कम ना हो पाए, अगर तुम ऐसा कर सको तो ही तुमने ठीक अर्थों में माता का या पिता का कृत्य पूरा किया, तो ही तुम सही अर्थों में बच्चे को जन्म दिए, अन्यथा तुमने शरीर को जन्म दिया और आत्मा को तुमसे कोई सहारा न मिला। शरीर का जन्म तो बड़ी साधारण बात है, पशु पक्षी भी उसे पूरा कर लेते, उसमें तुम्हारी कुछ खूबी नहीं, कोई विशेषता नहीं। और एक और बात ख्याल रख लेना कि जब तुम बच्चे की आत्मा को निखारते हो तब तुम भी उसके साथ निखरते हो, क्योंकि ये असंभव है दूसरे को निखारना और खुद निखरने से बच जाना। अगर तुमने अपने बच्चे को प्रेम किया, उसे बुद्धि की यात्रा दी, उसे ध्यान की जड़ें दी, तो तुम अचानक पाओगे कि उसे बनाने में तुम भी बनने लगे हो। जब मूर्तिकार एक मूर्ति को सुंदर बनाता है तो सिर्फ मूर्ति ही सुंदर नहीं बनती, उसके बनते बनते मूर्तिकार भी सुंदर होता जाता है, क्योंकि सौंदर्य को जन्म देना असंभव है बिना सुंदर हुए, संतुलन को जन्म देना असंभव है बिना संतुलित हुए। अगर तुम सच में पिता हो तो तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि अब तुम बेटे को सुंदर स्वस्थ शांत बनाने की चेष्टा करोगे तो तुम कैसे अशांत रह पाओगे। तुम जो बेटे के लिए करोगे उसके पहले तुम्हें अपने लिए करना होगा। एक पति और पत्नी तब तक स्वच्छंद रह सकते हैं जब तक एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। बच्चे के जन्म के साथ एक नई कड़ी पैदा हो गई, अब खिलवाड़ नहीं चल सकता है, अब जिंदगी एक गहन दायित्व है, और दायित्व रसपूर्ण है क्योंकि प्रेम से भरा है। ये बच्चा माँ बाप दोनों को बदलना शुरू करेगा। अगर सच में तुम इसे प्रेम करते हो तो तुम बदल जाओगे, अगर तुम इसे प्रेम नहीं करते हो तो तुम चीख पुकार मचाते रहोगे कि बच्चा बिगड़ रहा है, समाज खराब है, सब खराब हुआ जा रहा है। बच्चा कभी भी समाज के कारण नहीं बिगड़ता, तुम्हारे कारण बिगड़ता, और तुम ही समाज हो। और बड़े मजे की बात है कि जिसको तुम समाज कहते हो सभी के बच्चे, लेकिन बाप वैसा ही बना रहता है जैसा वो बच्चे के पैदा होने के पूर्व था, माँ वैसी ही बनी रहती है जैसे वो बच्चे के पैदा होने के पूर्व थी। तो ये बच्चा पैदा तो जरूर हो गया लेकिन तुम्हारे हृदय में इसके लिए प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम पूरे समाज को बदल देगा। इसे ठीक से गहरे में बैठ जाने दो कि तुम जो भी निर्माण करते हो वो तुम्हें भी निर्मित करता है। निर्माता अपनी निर्मिति से मुक्त नहीं हो सकता। एक सुंदर कविता का जब जन्म होता है तो उसके साथ एक सुंदर कवि का भी जन्म हो जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो समझना कि कविता उधार है, वो जन्मी नहीं है, बाजार से खरीद लाई गई। इसलिए जब तुम्हें कोई कवि मिले और तुम पाओ कि उसकी कविता की सुगंध उसमें नहीं, तो समझना वो कविता उसकी रही ही ना होगी। इस देश में हम पुराने समय में कवि को ऋषि कहते थे, अब नहीं कहते क्योंकि अब कहना उचित भी नहीं। ऋषि का अर्थ कवि ही होता था। बड़ी अजीब बात है, आज तो ऋषि और कवि में बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। न तो ऋषियों में कविता दिखाई पड़ती है, न कवियों में ऋषित्व दिखाई पड़ता है, दोनों कहीं खो गए हैं। हमारी प्राचीन धारणा ये थी कि जब भी कोई व्यक्ति कवि होगा उससे काव्य का जन्म होगा, तब ये काव्य का जन्म उसकी पूरी अंतरधारा को, उसकी चेतना को बदल जाएगा। क्योंकि सुंदर का जन्म कुरूप से हो कैसे सकता है। अगर वस्तुतः ये जन्म है, तुमने बच्चे को गोदी ले लिया हो तो बात अलग, अडॉप्ट कर लिया हो तो बात अलग, तुमने किसी और की कविता में तुकबंदी जोड़ के थोड़ा है ऊपर हेर फेर कर लिया हो तो बात अलग, तुमने किसी और की अनुभूति को रंग रोगन लगा के अपना बता दिया हो तो बात अलग, लेकिन तब तुम कवि नहीं हो, तुकबंद हो। और तुकबंदी कितनी ही सुंदर हो, छिछली है, वो सौंदर्य वैसा ही जैसे किसी स्त्री ने ऊपर अपने चेहरे के पाउडर वगैरह लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के धोखा दिया हो नाटक के मंच पर, ठीक, लेकिन जीवन में वो रंग रोगन काम ना आएगा, जरा सी वर्षा होगी और पाउडर बह जाएगा, और तब स्त्री इतनी कुरूप लगेगी जितनी कि बिना पाउडर के कभी ना लगती, क्योंकि जगह जगह छिद्र हो जाएंगे सौंदर्य में और जगह जगह से कुरूपता झांकने लगेगी। वस्तुतः जो स्त्री सुंदर होती है वो पाउडर से बचती है, क्योंकि पाउडर कुरूपता को छिपाने का ढंग हो सकता है, सौंदर्य को पैदा करने का उपाय नहीं। सुंदर स्त्री भी अगर पाउडर पोत लेती है तो कुरूप हो जाती, क्योंकि झूठ कभी सुंदर नहीं हो सकता। साधारण सी घरेलू स्त्री भी, जिसको होमली कहें, जिसको नाटक के मंच पर खड़ा न किया जा सके, अगर अपने को ढांके ना, छिपाए ना, रंग रोगन से पोते पाखंड ना खड़ा करे, तो साधारण घरेलू स्त्री में भी एक सौंदर्य की ज्योति जलती, सरल, स्वच्छ, ताजी, कम से कम ऑथेंटिक, प्रमाणिक। तो भारत की पुरानी धारणा ये थी कि जब किसी व्यक्ति से काव्य का जन्म होगा, जब कोई कवि होगा तो ऋषि तो हो ही गया, क्योंकि वो सुंदर कविता पीछे उस सुंदर हृदय को छोड़ जाएगी जहां से आई। अगर गंगा इतनी प्रीतिकर है तो गंगोत्री पवित्र हो ही जाएगी। हम गंगोत्री को पूजा करने जाते हैं गंगा से भी ज्यादा, क्योंकि जिससे गंगा का जन्म हुआ वो गंगा से ज्यादा होगी, कविता से कवि सदा ज्यादा होगा अगर है तो। कितनी ही कविताएं निकलती जाएं, कवि ज्यादा होगा क्योंकि वो मूल उद्गम है, कवि ऋषि हो जाए। दूसरी बात भी सच है कि जब भी कोई ऋषित्व को उपलब्ध होगा तो कवि हो जाएगा, इसलिए कवि और ऋषि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है, ऐसा दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं। पोएट और सेंट, संत और कवि, ऋषि और कवि दुनिया की किसी भाषा में पर्यायवाची नहीं, केवल संस्कृत में पर्यायवाची। बड़ा गहरा अर्थ है। जब भी कोई व्यक्ति ऋषि होगा, ऋषि का अर्थ है जो सत्य को उपलब्ध हुआ, ऋषि का अर्थ है जो सौंदर्य को उपलब्ध हुआ, ऋषि का अर्थ है जिसने भीतर की गरिमा को पा लिया, जिसकी ज्योति जल गई, जो जाग गया, जिसके फूल खिल गए, जो पहुंच गया वहां जहां उसकी नियति थी, जिसने अपने अंतिम शिखर को छू लिया, उसे हम ऋषि कहते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उससे काव्य का जन्म अनिवार्य है, भला छंदों में कविता पैदा ना हो, लेकिन वो जो भी करेगा काव्य होगा। बुद्ध का चलना अगर आप देखें तो उसमें कविता है, बुद्ध की आंखों का खुलना आप देखें तो उसमें कविता है, बुद्ध बोले चुप रहे तो उसमें कविता है, बुद्ध का पूरा जीवन एक काव्य है। जरूरी नहीं कि बुद्ध छंद लिखे, छंदबद्ध कविता को लिखे, चित्र बनाए, एक गीत को जन्म दे या एक मूर्ति बनाए, जरूरी नहीं है, लेकिन अब बुद्ध का पूरा होना काव्यपूर्ण है। वे जो भी करेंगे, रेत पर चलते उनके पैर के चिन्ह बन जाएंगे तो उन चिन्हों से सुंदर चित्र खोजना कठिन है। ऋषि अनिवार्य रूपेण कवि हो जाएगा, कवि अनिवार्य रूपेण ऋषि है, अगर तुमने अपने बच्चे को सच में ही प्रेम किया और प्रेम अपने बच्चे को परमात्मा बनाना चाहेगा, इसके अतिरिक्त प्रेम और क्या चाहता है? इससे छोटे पर प्रेम कभी राजी नहीं होता। प्रेम इससे कम पर राजी हो ही नहीं सकता। अगर तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो तुमने अभी प्रेम किया ही नहीं। अगर तुम अपने बेटे को एक बड़ा दुकानदार बनाना चाहते हो तो तुमने प्रेम अभी जाना ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटे को दुकानदार मत बनाना और डॉक्टर मत बनाना। डॉक्टर भी बनना होगा, दुकानदार भी बनना होगा, लेकिन उतने पर मां की पिता की आकांक्षा नहीं रुकेगी। वो बीच का पड़ाव हो सकता है, राह हो सकती है, लेकिन जहां भी प्रेम है वहां परमात्मा से कम पर तृप्ति नहीं है। तुम जिसे प्रेम करोगे उसे तुम परमात्मा की तरह अंततः परमात्मा हो जाए ऐसी आकांक्षा करोगे। प्रेम परमात्मा को जन्म देने की कीमिया है। उससे कम पर जो राजी हो जाए वो प्रेम नहीं, उसमें कुछ और होगा, संसार का सौदा होगा, व्यवसाय होगा, धन प्रति महत्वाकांक्षा, कुछ और रस होंगे, लेकिन प्रेम नहीं। और जब भी प्रेम होता है तो परमात्मा को जन्म देने की संभावना पैदा होती। तुम बच्चे को ध्यान भी देना, बुद्धि भी देना, और दोनों के बीच संतुलन भी देना, और उसको देते देते ही तुम अनजाने पाओगे कि तुम बदलते गए हो। जिस दिन तुम्हारे बेटे की प्रतिमा पूरी निखरेगी उससे पहले तुम निखर चुके हो। अचानक तुम पाओगे कि बेटे को बनाने में तुम बन गए हो, और अगर बेटा बिगड़ रहा है तो उसका अर्थ है कि तुम बिगड़े हुए हो और तुम्हारा प्रेम इतना नहीं है कि तुम अपने को बदलने को राजी हो बेटे के लिए। तो बड़े मजे की घटना घटती है, बाप वही किए चला जाता है जो वो चाहता है बेटा ना करे, माँ वही किए चली जाती है जो उसने सदा चाहा है कि उसकी बेटी ना करे, उसका बेटा ना करे। और बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, तुमसे सीखते। और बच्चों की आंखें बड़ी साफ और पैनी, अभी उन पर धूल नहीं जमी जीवन की, तुम्हारे शब्दों के आर पार देख लेते। बच्चे तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं पड़ते, तुम क्या कह रहे हो इसकी उन्हें फिक्र नहीं, वो तुम्हें देख लेते, वो सीधा तुम्हें पहचान लेते, उनकी पकड़ प्रत्यक्ष है। इसलिए बच्चों से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हारे, तुम जब झूठ बोलते हो तब झूठ कोई बोला थोड़ी जाता है, सिर्फ झूठ बोलते वक्त तुम्हारा पूरा चेहरा कहता है कि झूठ, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि झूठ, तुम्हारा हाथ बच्चे को छू रहा है वो कहता है कि झूठ। अभी बच्चा जिंदगी के बहुत करीब, तुम ना पकड़ पाओ, लेकिन बच्चा फौरन पहचान लेता है, तुम्हारी सारी तरंगे कहती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए बच्चों को धोखा देना मुश्किल है, जब तक कि तुम उनको इतना भ्रष्ट न कर दो। हम सब कोशिश में लगते हैं उनको भ्रष्ट करने की, और जब तक वो भ्रष्ट न हो जाएं तब तक हम संदिग्ध रहते, तब तक डर रहता है। माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं झूठ मत बोलो, और बच्चे प्रतिफल पाते हैं कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती? सिर्फ एक शिक्षा मिलती, और वो ये कि तुम भी अपने बच्चों को समझाना कि झूठ मत बोलो, और झूठ बोलना ये तथ्य पकड़ में आ जाता है। ये बच्चे भी अपने बच्चों को समझाएंगे कि झूठ मत बोलो और झूठ बोलेंगे। यही तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ किया, यही तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। ये बच्चे देखते हैं कि उनको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है, और माँ बाप भी काम वासना से पूरी तरह भरपूर, उनको दिखाई पड़ता है तुम्हारा व्यवहार, उनकी समझ में आता है। वे भी अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देंगे। एक बड़ा पाखंड है जो चलता है, हमारा समाज एक विराट पाखंड, हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हम उसी में पैदा हुए, जैसे मछलियों को सागर नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वे उसी में पैदा हुए। हमारा पाखंड इतना गहरा है कि अगर हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो हम बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत घबरा जाएंगे कि क्या हो रहा है। हम सोचते भी नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उसका परिणाम होगा। तुम बच्चों को बुद्धि की शिक्षा देते हो, ध्यान की नहीं, क्योंकि बुद्धि के लिए उधार शिक्षक मिल जाते, किराए के आदमी मिल जाते, इसलिए आसान है। स्कूल है, विश्वविद्यालय, वहां तुम भेज देते हो। अगर अधिक माँ बाप की आकांक्षा को ठीक से समझा जाए तो शायद वो शिक्षा लेने नहीं भेजते, सिर्फ झंझट से बचने भेजते। एक घर का उपद्रव टल जाता, रविवार को घर में उपद्रव वापस लौटा। स्कूल जो है माँ बाप को बच्चों से बचाने के उपाय है, वहां तुम उन्हें ढकेल आते हो, वहां तुमने किराए के नौकर रख छोड़े जो उन बच्चों को उलझाए रखते। ऐसी बातों में जिनने 99% बिल्कुल कचरा है, जिनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, जिनको सीख के सिवाय भूलने के बच्चे कुछ भी ना करेंगे, जिनमें सार ना के बराबर है। शिक्षक जो है वो एक तरह का पहरेदार है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में डंडा लिए खड़ा रहता है, कम से कम 5-7 घंटे के लिए तुम्हें शांति दे देता है। कैसा ये प्रेम है जो बच्चों के कारण अशांत होता हो, ये प्रेम नहीं है, ये बच्चे आकस्मिक घटनाएं जो तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, दुर्घटनाएं, इनको किसी तरह ढोना है। और तुम इन्हें स्कूल क्यों भेज रहे हो? इसलिए नहीं कि इनकी आत्माएं निखर आए, तुम इन्हें स्कूल भेज रहे हो ताकि समाज का सारा पाखंड ये व्यवस्था से सीख जाए, समाज का सारा जाल, गणित, चालाकी, ये सीख के वापस लौट आए, ये निष्णात हो जाएं, ये समाज के सदस्य हो जाएं। तुम इनको तैयार कर रहे हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई, तुम करोड़ कमाना चाहते थे नहीं कमा पाए, तुम्हारा बेटा इसे पूरी करेगा। तुम बेटे को तैयार कर रहे हो, और अगर बेटा परीक्षाओं में असफल होता है तो तुम दुखी होते हो, इसलिए नहीं कि बेटा असफल हुआ, इसलिए कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा डमाडोल होती, ये बेटा कैसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी करेगा। ये बच्चे तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का फैलाव है, ये तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम इनके कंधे पर सवार होकर यात्रा करना चाहते हो। इसलिए बेटा अगर धन कमा के घर लाए तो बाप खुश होता है, छाती से लगाता है, बेटा अगर धन गंवा के घर आए तो कोई उसका स्वागत नहीं करता। जीसस की एक बड़ी प्यारी कथा है, वो तुम समझो। जीसस निरंतर कहते थे, और चूंकि जीसस का सारा जोर प्रेम पर था, वो कहानी सूचक। जीसस कहते थे एक बाप के 2 बेटे थे, बाप बड़ा धनी था, एक बेटा बाप का आज्ञाकारी था और एक बड़ा विद्रोही था, एक कमाई को बढ़ाता और एक कमाई को तोड़ता और घटाता। अंततः इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवा कोई उपाय न रहा, आधा आधा धन बांट दिया गया। बड़ा बेटा बाप के पास रुका, धन को उसने व्यवसाय में लगाया, खेत खरीदे, बगीचे बनाए। छोटा बेटा धन मिलते ही नदारत हो गया गांव से। थोड़े दिनों बाद खबरें आने लगी कि जुए में उसने सब बर्बाद कर दिया, शराब पी डाली, वेश्याओं के नाच गान में वो जो मिला था सब मिट्टी हो गया। बाप ने खबर भेजी कि घर वापस लौट आओ। छोटा बेटा जो घर छोड़ के चला गया था, जुआरी था, शराबी था, उसे भरोसा ना आया कि मेरे सब बर्बाद कर देने पर भी बाप मुझे वापस बुला सकता है। प्रेम भरोसे योग्य है भी नहीं, और जब कभी प्रेम घटता है तुम्हें भी भरोसा ना आएगा। चोरी घटे भरोसा आता है, घृणा हो भरोसा आता हो, प्रेम ऐसा अनहोना है कि कहां दिखाई पड़ता है। लड़के को भी भरोसा नहीं आया, लेकिन जार जार था, दीन हो गया था, भीख मांगता था, सोचा लौट चले, इस भीख से तो घर के कोने में पड़ा रहूंगा, वही थी। बेटे के आगमन की खबर आई, तो बाप ने बड़ा उत्सव समारोह मनाया, मिष्ठान और भोजन तैयार करवाए, सारे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। बड़ा बेटा खेत से लौट रहा था तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हद हो गई, तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम यहाँ घर में हो, बाप की सेवा करते हो, कमाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए, और न तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजे, और न तुम्हारे स्वागत में कभी भोज उत्सव हुआ, और वो आवारा लड़का तुम्हारा छोटा भाई वापिस लौट रहा सब बर्बाद करके, और उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है। जाओ, तुम भी स्वागत में सम्मिलित हो जाओ। दिए जलाए गए हैं घी के, बैंड बाजे बजते, मेहमान इकट्ठे, बाप गांव के द्वार पर आवारा बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े बेटे को भी दुख हुआ, चोट लगी, वो घर जाके उदास बैठ गया। और जब बाप बेटे को लेके लौटा, नए छोटे बेटे को जो भाग गया था वापिस लौटा, बड़े बेटे को उदास पाके उसने पूछा कि तू उदास क्यों? बड़े बेटे ने कहा उदासी स्वाभाविक, मेरा कभी कोई स्वागत नहीं होता, और मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए धन कमा रहा हूं, तुमने जितना धन दिया उससे चार गुना मैंने कर दिया है, और ये आवारा सब बर्बाद करके लौट रहा है, इसका स्वागत हो रहा है। तो बाप ने कुछ बातें कही जो समझने जैसी है। बाप ने कहा प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में फर्क नहीं करता, और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त, जो दूर चला गया है उसे पास लाने की कोशिश करता। और तुम तो ठीक ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी विशेष उत्सव की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे आशीर्वाद प्रतिपल चल रहे हैं, लेकिन जो भटक गया है उसके लिए विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वो आश्वस्त हो सकेगा। जीसस कहते थे कि ठीक वैसे ही जैसे कोई गड़रिया घर लौटता हो सांझ अपनी भेड़ों को लेकर, और अचानक पाता है कि एक भेड़ खो गई, तो हजार भेड़ों को वहीं जंगल अंधेरे में छोड़कर वो एक भेड़ को खोजने निकल जाता है, हजार की चिंता नहीं करता कि क्या होगा, लेकिन एक जो भटक गई उसे लेने निकल जाता है, और जब वो एक भेड़ मिल जाती है जो भटक गई तो उसे कंधे पर रख के वापस लौटता है। जीसस कहते थे कि प्रेम महत्वाकांक्षा नहीं, यही मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम की कोई मांग नहीं है, प्रेम बच्चे के द्वारा कुछ पाना नहीं चाहता, प्रेम तो बच्चे को ही परमात्मा की तरह पाना चाहता है, बच्चे के द्वारा कुछ नहीं पाना चाहता, बच्चे के कृत्यों का बड़ा सवाल नहीं है, बच्चे की आत्मा का सवाल है। लेकिन शिक्षा दी जा सकती है विद्यालय में, धर्म कौन देगा? धर्म के भी विद्यालय हमने बना रखे हैं, वो नकली है, क्योंकि धर्म का कोई विद्यालय नहीं हो सकता, एक पंडित के पास भेज देते हैं जिसे खुद भी धर्म का कुछ भी पता नहीं, जो खुद वैसा ही जी रहा है जैसे तुम जी रहे हो, तुम दुकान कुछ और करते हो, वो धर्म की दुकान करता है, तुम दोनों ही दुकानदार हो, उसके पास हम बच्चों को भेज देते हैं धर्म सीखने, वो सिखा देता है, जैसे धर्म कोई ज्योग्राफी हो कि इतिहास हो, पाठ पढ़ा देता है, बच्चे को कंठस्थ करवा देता है। और धर्म की भी परीक्षाएं, बच्चे परीक्षा पास करके सर्टिफिकेट लेके लौट आते, ये धोखा है, धर्म की कोई परीक्षा नहीं, जीवन ही पूरी उसकी परीक्षा है, और धर्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मौत ही देगी, मरते क्षण ही मौत सर्टिफिकेट देगी कि तुम धार्मिक थे या नहीं, उसके पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मौत के क्षण में अगर तुम आनंदित रहे तो तुम उत्तीर्ण हुए, मौत के क्षण में अगर तुम दुखी हुए तो तुम अनुत्तीर्ण हुए। जीवन, पूरा जीवन धर्म की शिक्षा है और मृत्यु उसकी परीक्षा है, कौन पंडित इसे पूरा करेगा, कौन सा शास्त्र इसे पूरा करेगा, कोई शास्त्र कोई पंडित काम नहीं आ सकता, और तुम्हें धर्म की कोई खबर नहीं है, इसलिए कैसे तुम बच्चे को धर्म दो, कैसे तुम उसे ध्यान दो? तुमने खुद ही ध्यान कभी नहीं जाना, तुम खुद ही कभी उस रस में नहीं बने। बच्चे को तुम्हें जो देना हो वो तुम्हारे पास होना चाहिए। धनी बाप होगा तो बेटे को धन देगा, ध्यानी बाप होगा तो बेटे को ध्यान देगा। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम दोगे कैसे? प्रेमी बाप होगा तो प्रेम प्रेम देगा। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। मुझसे लोग पूछते कभी कोई युवक कोई युवती कि क्या ये उचित होगा कि वे एक बच्चे को जन्म दें? तो मैं उनको कहता हूं पहले तुम ध्यान में गहरे हो जाओ, क्योंकि जब बच्चा सामने खड़ा होगा तब तुम उसे दोगे क्या? और ध्यान अगर तुम्हारे पास नहीं तो बच्चे की मौजूदगी तुम्हें बड़ा निर्बल और दुर्बल और दीन सिद्ध करेगी। तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है। तुम पहले ध्यान में गहरे उतर जाओ, तब तुम माँ बनना या पिता बनना, क्योंकि तब माँ और पिता बनने का जो महत्व दायित्व है उसे तुम पूरा कर सकोगे, और दायित्व की भांति नहीं एक आनंद की भांति पूरा कर सकोगे। ध्यान भी दो बच्चे को, विचार भी दो। विचार से वो संसार में सफल होगा, ध्यान से वो परमात्मा में सफल होगा। विचार उसे दो ताकि उसकी बुद्धि निखरे, ध्यान उसे दो ताकि उसका हृदय पवित्र होता चला जाए। और जहां हृदय की पवित्रता और बुद्धि की सक्रियता का मिलन होता है वहां इस जगत में जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण घटना है वो घटती। वहां सक्रियता और निष्क्रियता दोनों संतुलित हो जाती, वहां रात और दिन दोनों ठहर जाते, वहां मृत्यु और जीवन दोनों के पार जो है उसका दर्शन शुरू हो जाता। प्रतिपल है मरण और प्रतिपल है तुम्हारा जन्म भी। एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ और 100 वर्ष बाद तुम मरोगे, ऐसा नहीं। प्रतिपल तुम मरते हो, प्रतिपल तुम्हारा नया जन्म होता है। हर क्षण पुराना समाप्त होता है, नए की शुरुआत होती है। सृष्टि कभी हुई थी और प्रलय कभी होगा, ये तो सिर्फ कथा है। सृष्टि अभी हो रही है और प्रलय अभी हो रहा है, ये तथ्य। परमात्मा ने कभी बनाया जगत और फिर आराम करने लगा, ऐसा नहीं। जैसा ईसाई सोचते हैं कि 6 दिन उसने बनाया फिर 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए 7वां दिन छुट्टी का दिन। 6 दिन में सृष्टि पूरी हो गई, फिर वो 7वें दिन आराम करने लगा, फिर वो आराम कर ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और परमात्मा के लिए आराम हो भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए आराम जरूरी है क्योंकि तुम थकते हो। अगर परमात्मा भी थकता है तो विराट नहीं है, तो उसकी ऊर्जा का स्रोत अनंत नहीं, चुक जाता है। अगर परमात्मा भी थक जाए तो सृष्टि उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। न परमात्मा ने किसी दिन बनाया, ऐसा नहीं है, बल्कि परमात्मा प्रतिपल बना रहा है। सृजन शाश्वत है। सृष्टि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, शाश्वतता है, प्रतिपल निर्माण चल रहा है। ये पौधे बड़े हो रहे हैं, कलियां फूल बन रही हैं, अंडे फूट रहे हैं, पक्षी उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिपल कुछ भी रुका नहीं। विराट में कहीं भी कोई विश्राम नहीं, वहां कोई छुट्टी का दिन नहीं, वहां सृजन एक शाश्वत उत्सव है। और जो विराट के संबंध में सही है वही तुम्हारे संबंध में, क्योंकि तुम भी विराट के ही एक छोटे से प्रतिबिंब हो, बूंद सही सागर की, पर तुम भी विराट के ही बूंद हो। तुम भी प्रतिपल बन रहे हो, मिट रहे हो। जो भी बीत गया वो मिट गया, जो आने को है वो बन रहा है। इन दोनों के बीच में तुम्हारा होना है। ये कथा मीठी है पुराण की कि प्रलय के क्षण में सब नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक छोटा सा बालक बालकृष्ण, ये जो भी हम नाम दे दें, एक छोटा सा अबोध बालक बच रहता है, फिर उसी से सारी सृष्टि शुरू होती। इसके अर्थ बहुआयामी, सब समझने की कोशिश करें। पहला, बड़े बूढ़े सब मर जाते हैं, एक छोटा बच्चा बचता है, सब चालाक अनुभवी नष्ट हो जाते, सब होशियार ज्ञानी मिट जाते, एक अबोध बालक बच रहता है। अबोधता में कोई सुरक्षा है जो होशियारी में नहीं। एक निर्बोध जिसे कुछ भी पता नहीं, उसे प्रलय भी नहीं मिटा पाता, और सब ज्ञानी सब पंडित सब शास्त्रधर सब खो जाते, साधु संत सब खो जाते, एक बालक बचता है। क्या इसका अर्थ होगा? लाओस से कहता है कि ऐसा उसने एक बार देखा कि एक बैलगाड़ी में कुछ लोग बैठे चल रहे थे, बैलगाड़ी उलट गई, दो आदमी मरे, खड्ड में गिरे, एक आदमी जो बचा वो भी अधमरा, हाथ पर टूट गए, लेकिन एक आदमी को जरा भी चोट ना आई। गाड़ी उलट गई, वो सड़क के किनारे गिरा, उल्टा पड़ा, उल्टा ही पड़ा रहा। लाओस से बड़ा चकित हुआ, वो पास गया, उसने का मामला क्या, पाया कि वो एक आदमी शराबी था, शराब पिए हुए था, जो होश में थे वो खत्म हो गए, जो बेहोशी में था उसको पता ही नहीं चला कि गाड़ी उलट गई, वो जैसे गाड़ी में थे वैसे बाहर रहे। थोड़ा समझने जैसा अक्सर ये होता है, शराबी को आप रास्ते पे पड़ा हुआ अक्सर पाएंगे, आप भी जरा गिर के देखें, उतने अगर आप गिरें तो अक्सर आप अस्पताल में ही रहें। शराबी रोज गिरता पड़ता, घर वापस लौटाता, ना हड्डी टूटती ना फ्रैक्चर होता। कुछ कला है जो शराबी जानता है, वो कला इतनी ही है कि उसे होश नहीं, और जब होश होता है तो आप अपना बचाव करते हैं। जब होश नहीं होता तो बचाव क्या करना है? जब गाड़ी उल्टी होगी तो जो जगे थे होश में थे वो डर गए होंगे, उनकी हड्डियां तन नहीं होंगी, उनके स्नायु खिंच गए होंगे, उन्होंने अपने को बचाना होगा। गाड़ी उल्टी होगी, जब वो जमीन पर गिर रहे थे तब वो जमीन से लड़ रहे थे, बच जाएं किसी तरह, वो तने थे, वो तनाव ही चोट खाता है, वो तनाव में ही मांसपेशियां टूट जाती, हड्डियां उखड़ जाती। शराबी गिरा, उनको पता ही न था कि कोई लड़ाई, कि गाड़ी उलट गई, कि अपने को बचाना है। शराबी ऐसे गिरा होगा जैसे शराबी वहां है ही नहीं, एक बोरा गिर रहा है, एक बिंडल गिर गया जिसमें भीतर कोई है ही नहीं, तो बिंडल की कोई ना हड्डी टूटती ना कुछ होता। शराबी ऐसा गिरा जैसे भीतर नहीं था। जब भीतर कोई बचाने वाला नहीं होता, सुरक्षा करने वाला नहीं होता, तब कोई अकड़ पैदा नहीं होती, अहंकार नहीं होता, तो प्रतिरोध पैदा नहीं होता। बिना प्रतिरोध के शराबी गिर गया, वो सो गए, उन्होंने इसको परमात्मा का आशीर्वाद समझा होगा, वो विश्राम करने लगे। लाओस से कहता है शराबी बच जाता है, होश वाला टूट जाता है, शराबी के बचने का कारण यही कि उसे अपना पता नहीं। ये कथा कहती है कि छोटा बच्चा बच जाता है, सब मर जाते हैं, जो जो बचना चाहते थे वो सब मर जाते हैं, छोटा बच्चा बच जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई मकान गिरता है, बड़े बूढ़े सब मर जाते हैं, छोटा बच्चा बच जाता है। आग लग जाती है, बड़े बूढ़े भाग दौड़ में आग पकड़ लेते हैं, छोटा बच्चा अपने झूले पर पड़ा हुआ मुस्कुराता रहता और बच जाता। अक्सर ऐसा हो जाता। इसके हो जाने का रहस्य है, और वो रहस्य है कि छोटा बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर रहा है। जो खुद को नहीं बचा रहा है परमात्मा उसे बचाता है, जो खुद को बचा रहा है वो परमात्मा से लड़ रहा है। उसका अर्थ है उसने कह दिया तुम पर हमें भरोसा नहीं, हम खुद अपना आयोजन करेंगे, और अपना आयोजन प्रलय में काम नहीं पड़ेगा। अभी भी काम नहीं पड़ रहा है, तुम्हें ख्याल ही है, तुम अपने को बचा रहे हो। इस जीवन के संघर्ष में जहां प्रतिपल प्रलय हो रहा है, तुम मिट रहे हो क्योंकि तुम छोटे बच्चे की भांति नहीं हो, अन्यथा तुम बच जाओगे। ये कथा और भी गहरे अर्थ रखती है, और वो यह है कि जैसे ही अतीत नष्ट होता है, जो भी बीत गया वो नष्ट हो गया, और जो भविष्य है वो भी आया नहीं है, आएगा, तो वर्तमान के क्षण में तुम सदा ही एक छोटे बच्चे की भांति होते हो। लेकिन तुम अतीत को स्मृति में लेके चलते हो, तुम जानते हो हिसाब किताब, बैंक बैलेंस, खाता बही, जो किया नहीं किया, जो हुआ नहीं हुआ, वो सब तुम स्मृति में ढोते हो। वो है नहीं कहीं अस्तित्व में, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में समाया हुआ है। तुम भविष्य को भी अपने मन में लेके चलते हो, क्या करना नहीं करना, योजनाएं होंगी कि नहीं होंगी, कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, वो सब जाल भी तुम लेके चलते हो, वो भी कहीं नहीं। अस्तित्व में तो शुद्ध वर्तमान का क्षण है, वहां सब अतीत जा चुका है, सब वर्तमान, केवल वर्तमान है, सारा भविष्य अभी आया नहीं। उस वर्तमान के क्षण में तुम कौन हो, तुम्हारा क्या अनुभव है, क्या ज्ञान है? उस वर्तमान के क्षण में तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं। उस वर्तमान के क्षण में तुम छोटे बालक की भांति हो, नवजात शिशु जो अभी अभी गर्भ से जन्मा है, जिसको तुम ये भी पूछो कि तू कौन है तो जवाब नहीं दे सकता, जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसके हृदय की स्लेट बिल्कुल कोरी, जिस पर अभी कुछ भी लिखा नहीं गया है। ये जो अनलिखा हृदय है वही शुद्ध बाल हृदय, ध्यानी प्रतिपल ऐसा ही बाल हृदय होता रहे। ध्यान का अर्थ है जो जो कचरा अतीत ने छोड़ा उसे पोंछ डालो, जो जो तुम सीखे उसे मिटा दो, अनलर्निंग, जो जो जाना उसे फिर से अनजाना कर दो, जो जो इकट्ठा कर लिया उसे विसर्जित कर दो, तुम फिर ताजे हल्के नए हो जाओ, जैसे नई कौपल फूटती है वृक्ष पर, सब पुराने पत्ते गिरा दो, पतझड़ प्रतिपल होने दो, ताकि हर पतझड़ के पीछे वसंत हो, नई कौपल आ जाए, तुम बिल्कुल ताजे, तुम बिल्कुल नए, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जिस पर अतीत के कोई चरण चिन्ह नहीं, जिस पर एक भी रेखा नहीं है, ऐसे निर्मल तुम प्रतिपल हो जाओ, यही ध्यानी का प्रयोग है। ध्यानी प्रतिपल अतीत से अपने को मुक्त करता रहता, अतीत के प्रति मरता जाता है, और भविष्य को पैदा नहीं होने देता, उसकी जरूरत नहीं, वो अपने आप पैदा होगा, तुम उसके लिए व्यर्थ परेशान मत हो, वो तुम्हारे बिना चलता रहेगा। न आकाश तुमसे पूछ के है, न चांद तारे तुमसे पूछ के घूम रहे हैं, न नदियां तुमसे पूछ के बह रही हैं, समय भी तुमसे बिना पूछे चल रहा है, तुम उसके पीछे परेशान मत हो। अतीत को पहुंच दो, वो धूल तुम पे ना बचे, भविष्य को तुम जन्माओ मत, वो अपने से जन्मेगा, तब तुम एक नवजात शिशु के भांति इनोसेंट, और ये इनोसेंस, ये निर्दोषता ही ध्यान है, और तब तुम्हारे भीतर से विराट सृजन होगा, तब तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा सृष्टा की ऊर्जा हो जाएगी, तब तुम परमात्मा हो। जो शुद्ध सरल बालक की भांति है वो परमात्मा है। जहां तुम चालाक हुए वहीं तुम संसारी हो। ये हो सकता है, ये हुआ है। बुद्ध ऐसे ही नवजात शिशु की भांति हो गए, कृष्ण ऐसे ही नवजात शिशु की भांति हो गए। ये जान के तुम्हें शायद जब विस्मय हो कि हमने कृष्ण बुद्ध महावीर राम इनको दाढ़ी मूछ वाला नहीं चित्रित किया है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो कि इनके शरीर में हार्मोन की कुछ कमी रही हो, उस हालत में इनका पुरुषत्व संदिग्ध होगा, ये थोड़े से स्त्रीण साबित होंगे, और एक आपके लिए हो भी सकता था क्योंकि स्त्रीण व्यक्तित्व वाला पुरुष भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, कोई अड़चन नहीं। लेकिन सभी को जैनियों के 24 तीर्थंकर बिना दाढ़ी मूछ, सारे बुद्धों की कल्पना बिना दाढ़ी मूछ, अतीत के ही नहीं भविष्य में जो बुद्ध होने वाले हैं मैत्रेय उनका चित्र भी दाढ़ी मूछ के बिना, राम कृष्ण सब दाढ़ी मूछ के बिना। कुछ कारण और है, इनको दाढ़ी मूछ सबको होगी होगी, क्योंकि बुद्धत्व दाढ़ी मूछ के कुछ विरोध में नहीं है। लेकिन हमने इन्हें चित्रित किया है बिना दाढ़ी मूछ के, इसमें हमारा कोई अर्थ है, और वो अर्थ ये है कि हम इन्हें बूढ़ा नहीं होने देना चाहते, और हम जानते हैं कि ये कभी बूढ़े नहीं हुए, ये बूढ़े हुए, इनकी कमर झुकी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि इनकी चेतना कभी बूढ़ी ना हुई, कभी पुरानी ना हुई, वो सदा नवजात शिशु की भांति बनी रही, वो सदा ताजी रही। उस ताजेपन की खबर देने को हमने इनके शरीर को भी ताजा और नया और युवा रखना चाहा है। ये जो इनका युवापन हमने चित्रित किया है ये शारीरिक नहीं है, ये चेतनागत है। निश्चित ही जब सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय घट जाता है, अतीत मिटता है और नया अभी पैदा नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में कौन होगा सेतु? अगर हमसे कोई कथा लिखवाता तो हम किसी बूढ़े समझदार को, किसी पंडित को, वेद के ज्ञाता को बचाते कि ये आदमी ठीक रहेगा नई सृष्टि शुरू करने को। लेकिन ये कथा एक छोटे बच्चे को बचाती है। वेद का ज्ञाता निर्दोष नहीं हो सकता। निर्दोष व्यक्ति स्वयं वेद है, वो वेद का ज्ञाता नहीं है। और ये पूरी प्रकृति की धारा पुराने और जरा जीवन को मिटाती, नए को पैदा करती। भगवान का हिसाब कुछ अनूठा मालूम पड़ता है। अभी वैज्ञानिक सोचते हैं तो वो उल्टा सोचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिल्कुल ही अन इकोनॉमिकल है कि बूढ़े मरे और बच्चे पैदा हों, है भी अन इकोनॉमिकल, आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल खतरा है, क्योंकि बूढ़ा आदमी सब तरह से तैयार, पढ़ा लिखा अनुभवी, 70 साल हमने उस पर खराब किए, सब मिला जुला के किसी तरह उनमें थोड़ी बुद्धि आई, वो मरने के करीब पहुंच गए। जो मकान बन के तैयार हो गया वो गिरने के करीब, और एक छोटा बच्चा उसकी जगह ले रहे जिनके साथ फिर वही मेहनत, ये बिल्कुल अन इकोनॉमिकल है। कोई भी राज्य इसको चलने नहीं दे सकता, मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए चलता है। नहीं तो बूढ़ों को हम बचाएंगे और बच्चों को हम रोकेंगे, क्योंकि बच्चा एक बिल्कुल फिजूल खर्च है, इसके साथ फिर वही करना होगा, ये फिर वही ना समझियां करेगा, फिर वही गलतियां करेगा, फिर वही स्कूल, फिर पढ़ाओ लिखाओ, फिर और आखिर में जब बन के तैयार हो जाएगा जब हमारे कुछ काम का होता तब इनकी मौत आ जाएगी। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोशिश चलती है कि कैसे हम बूढ़ों को बचाएं। एक काम में तो वो सफल हो गए कि बच्चों को हम कैसे रोकें, बर्थ कंट्रोल, उसमें वो सफल हो गए, वो आधी प्रक्रिया पूरी हो गई कि बच्चे अब रोके जा सकते हैं। अब दूसरा काम शुरू है कि बूढ़े कैसे रोके जाएं, उनको जाने न दिया जाए। और कई बूढ़े हमें बड़े काम के लगते, आइंस्टीन है, रोकने तो बड़े काम का लगता है। सदियां बीत जाएंगी तब शायद ऐसा आदमी फिर पैदा हो। अगर आइंस्टीन को हम 100 साल रोक लें तो वो क्या नहीं करेगा कहना मुश्किल, क्योंकि अब जब उसकी बुद्धि बिल्कुल परिपक्व हो रही थी तब उसके विदा का वक्त आ गया। इसको अगर हम 100 साल और बचा लें तो इस बुद्धि के ऊपर नए भवन खड़े होते जाएंगे। और आइंस्टीन कुछ दे सकेगा जो बच्चे कैसे देंगे। तो इस बात की कोशिश चलती है, आपको शायद पता ना हो कि हजारों लोगों ने अपने बीमा करवाए हैं कि मर जाने के बाद उनकी लाश बचा ली जाए, क्योंकि ऐसा शक है कि इस सदी के पूरे होते होते व्यक्तियों को पुनरुज्जीवित करने की कला हमारे हाथ में आ जाएगी। तो अमेरिका में कई स्थानों पर डीप फ्रीजिंग का उपाय किया गया, जहां कुछ लाशें सुरक्षित कर दी गई है। खर्चीला है, सिर्फ करोड़पति करवा सकते हैं, कोई 10,000 रुपए रोज का खर्च है एक आदमी की लाश को बचाने के लिए। तो कुछ लाशें तो सुरक्षित हो गई है, वो लोग मरने के पहले अपना सारा पैसा जमा कर गए, ट्रस्ट बना गए, वो ट्रस्ट उनके लाश को बचाएगा तब तक जब तक कि विज्ञान कला ना खोज ले पुनर्जीवित करने की। 20 साल 25 साल में कला हाथ आ जाएगी तो उनको पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस आशा में वो सारा इंतजाम करके गए। एक बड़ा आंदोलन चलता है कि कैसे हम बूढ़े लोगों को बचाएं। आज नहीं कल विज्ञान शायद कोई तरकीब खोज ले, जब बच्चे पैदा होने से रोके जा सकते हैं तो बूढ़े मरने से भी रोके जा सकते हैं। अगर बर्थ कंट्रोल संभव है तो डेथ कंट्रोल भी संभव है, वो उसका ही दूसरा हिस्सा है। और जिस दिन हम बूढ़े को रोक लेंगे उस दिन तो बर्थ कंट्रोल हम बिल्कुल ही कर लेंगे पूरा, क्योंकि दोनों की जगह नहीं हो सकती। इसमें जगह का यहां हिसाब ऐसा है कि बूढ़ा सरकता है तो बच्चे के लिए जगह खाली होती। जब भी आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तभी सचेत हो जाना चाहिए कोई बूढ़ा मरने के करीब हुआ, क्योंकि जगह कहां है। हर सांस जगह मांगेगी, बूढ़े को हटना होगा। लेकिन ये बड़ा सोचने जैसा है कि परमात्मा की प्रक्रिया ये है कि वो बूढ़ों को हटाता है, तैयार को मिटाता है, गैर तैयार को लाता है, पुराने पत्ते को गिराता है, नई कोंपल को जन्माता है। परमात्मा नए के पक्ष में, पुराने के विपक्ष में। हम पुराने के पक्ष में, नए के विपक्ष में। इसलिए जो भी पुराना है उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं और जो भी नया है हम कहते हैं नया है, इसका क्या भरोसा। इसलिए जो शास्त्र जितना पुराना हम कहते हैं उतना ही मान, जो धर्म जितना पुराना हम कहते हैं उतना ही कीमती। इसलिए सभी धर्म कोशिश करते हैं झूठ सही कि उनका धर्म बहुत पुराना है, उनकी किताब बहुत पुरानी। पुराने का हमको रस है लेकिन परमात्मा को बिल्कुल पुराने में रस नहीं। परमात्मा का रस नए में। परमात्मा तो कहता है पुराना अगर है तो उसे मरना चाहिए, नया है तो उसे जीवन में आना चाहिए। नए में कुछ खूबी परमात्मा को दिखाई पड़ती जो हमको नहीं दिखाई पड़ती, हमें पुराने में कुछ खूबी दिखाई पड़ती। पुराने का हमारा मोह क्या है, क्योंकि पुराना अनुभवी है, जानता है, जी चुका, परिपक्व हो गया है। नया गैर अनुभवी है, जानता नहीं, अपरिपक्व है, भटकने का उपाय है। लेकिन परमात्मा की तरफ से अगर हम समझे तो जो जितना ज्यादा अनुभवी है उतना ही चालाक है, उतना ही कुशल है, उतना ही होशियार है, और जो जितना चालाक है उतना ही कम निर्दोष, उतना ही भोलापन उसमें संभव नहीं है। और इस जगत के द्वार भोले हृदय के लिए खुले, और ये अस्तित्व केवल उन्हीं पर वर्षा करता है आनंद की जो इतने सरल है कि जिनकी श्रद्धा में रत्ती भर भी अश्रद्धा नहीं। एक बालक जैसी श्रद्धा ही संतत्व को जन्म देती। एक छोटा बच्चा है वो आप में पूरी श्रद्धा रखता है, उसे ख्याल भी नहीं आता कि मैं श्रद्धा रखता हूं, क्योंकि ये ख्याल भी अश्रद्धालु को आता है। जिसके मन में शक हो गया उसको लगता है कि मैं श्रद्धा करता हूं। बच्चे की श्रद्धा इतनी परिपूर्ण है कि उसे ये भी पता नहीं कि मैं श्रद्धा करता हूं, बस श्रद्धा उसका स्वभाव है। ये कथा मीठी है। सृष्टि के अंत पर जब प्रलय घट जाता है तो एक छोटा बच्चा बचता है, क्योंकि परमात्मा बचा रहा, वैज्ञानिक नहीं बचा रहे। और परमात्मा सदा नए के पक्ष में, इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा से बड़ा क्रांतिकारी तत्व जगत में दूसरा नहीं है। परमात्मा से बड़ा क्रांतिकारी जगत में दूसरा नहीं है। क्रांति का यही मौलिक स्वर है कि पुराने को जाने दो, नए को आने दो। पुराना मर ही चुका है इसलिए पुराना है, नया पूरा जीवंत है इसलिए नया है। और अगर तुम इस कला को सीख लो, और इसी कला को मैं ध्यान कह रहा हूं कि तुम कभी पुराने ना हो पाओ तो परमात्मा तुम्हें सदा बचाएगा। जिस दिन सृष्टि नष्ट होगी उस दिन भी तुम बचोगे, जिस दिन महाप्रलय होगा उस दिन भी तुम बचोगे, तुम्हारे लायक जमीन बचाई ही जाएगी। लेकिन उसकी कला यह है कि तुम एक नवजात शिशु बने रहना, तुम बूढ़े मत हो जाना। शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर जाएगा भी, लेकिन तुम बूढ़े मत होना। तुम्हारी आत्मा नई बनी रहे, नई कोंपल की तरह, सुबह गिरी नई ओस की बूंद की तरह तुम्हारी आत्मा ताजी बनी रहे, तो तुम्हें परमात्मा सदा सुरक्षा देगा। तुम जहां बूढ़े हुए वहीं तुम परमात्मा के विपरीत गए, वहीं तुमने अपनी मृत्यु को बुलाया। तुम अमृत हो अगर तुम सदा नए हो, नयापन अमृत है। आज इतना ही।